जो गुरुजनों की सेवा में संलग्न, बड़ों का आदर देने वाले, दान न लेने वाले, सहस्त्रों मनुष्यों को भोजन परोसने वाले, सहस्त्रों मुद्राओं का दान करने वाले तथा सहस्त्रों मनुष्यों को दान देने वाले हैं, वे पुरुष स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो युवा अवस्था में भी क्षमाशील और जितेंद्रिय हैं, जिनमें वीरता भरी है, जो सुवर्ण गौ भूमि अन्न और वस्त्र का दान करते हैं, जो अपने से द्वेष रखने वालों के भी दोष कभी नहीं कहते बल्कि उनके गुणों का ही वर्णन करते हैं, जो विज्ञा पुरुषों को देखकर प्रसन्न होते, दान देकर प्रिय वचन बोलते तथा दान के फल की इच्छा का परित्याग कर देते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो पुरुष पर्वती मार्ग में तथा निवृत्ति मार्ग में भी मुनियों और शास्त्रों के कथनानुसार ही आचरण करते हैं, वे स्वर्ग लोक के अतिथि होते हैं। जो मनुष्यों से कटु वचन बोलना नहीं जानते, जो प्रिय वचन बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने बावली कुआं, सरोवर, कोसला, धर्मशाला और बगीचे बनवाए हैं, जो मिथ्यावादियों के लिए भी सत्य पूर्ण वर्ताव करने वाले और कुटिल मनुष्यों के लिए भी सरल हैं, वे दयालु तथा सदाचारी मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो एकमात्र धर्म का अनुष्ठान करके अपने प्रत्येक दिवस को सदा सफल बनाते हैं तथा नित्य की व्रत का पालन करते हैं, जो शत्रु और मित्र की समान भाव से सराहना करते और सबको समान दृष्टि से देखते हैं, जिनका चित्त शांत है, जो अपने मन को वश में कर चुके हैं, जिन्होंने भय से डरे हुए ब्राह्मणों तथा स्त्रियों की रक्षा का नियम ले रखा है, जो माता गंगा पुष्कर तीर्थ और विशेषतः गया में पितरों को पिंड दान करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। जो इंद्रियों के वश में नहीं रहते, जिनकी संयम में प्रवृत्ति है, जिन्होंने लोभ भय और क्रोध का परित्याग कर दिया है, जो शरीर में पीड़ा देने वाले जू खटमल और डांस आदि जंतुओं का भी पुत्र की भांति पालन करते हैं, उन्हें मारते नहीं, सर्वथा मन और इंद्रियों के निग्रह में लगे रहते हैं और परोपकार में ही जीवन व्यतीत करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग लोक के अतिथि होते हैं। जो विशेष विधि के अनुसार यज्ञों का अनुष्ठान करते, सब प्रकार के द्विदंडों को सहते तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं, जो पवित्र और सतत गुण में स्थिर रहकर मन वाणी तथा क्रिया द्वारा भी कभी प्राय स्त्री के साथ रमण नहीं करते, निंदित कर्मों से दूर रहते हैं, विहित कर्मों का अनुष्ठान करते तथा आत्मा की शक्ति को जानते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो दूसरों के प्रतिकूल आचरण करता है, उसे अत्यंत दुखदायी घोर नरक में गिरना पड़ता है, तथा जो सदा दूसरों के अनुकूल चलता है, उस मनुष्य के लिए सुखदायिनी मुक्ति दूर नहीं है। हे राजन, कर्मों द्वारा जिस प्रकार दुर्गति और सुगति प्राप्त होती है, वह सब मैंने तुम्हें यथार्थ रूप से बतला दी। कुंचल पक्षी कहता है, धर्म अधर्म की संपूर्ण गति के विषय में महर्षि जैमिनी का भाषण सुनकर राजा सुवाहु ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं भी धर्म का ही अनुष्ठान करूंगा, पाप का नहीं। जगत की उत्पत्ति के स्थान भूत भगवान वसुदेव जी का निरंतर भजन करूंगा। इस निश्चय के अनुसार राजा सुबाहु ने धर्म के द्वारा भगवान श्री मधुसूदन जी का पूजन किया तथा नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान जी की आराधना करके तथा संपूर्ण भोगों को भोगकर वे शीघ्र ही प्रसन्नता पूर्वक विष्णु लोक को पधार गए। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। भूमि खंड अध्याय 74। पक्षी कुंजल का अपने पुत्र तोता बिजवल को श्री वासुदेव अभिधान स्तोत्र सुनाना। तदनंतर वक्ताओं में श्रेष्ठ कुंजल ने विज्जल को परम पवित्र श्री वासुदेव अभिधान स्तोत्र का उपदेश किया। इस श्री वासुदेव अभिधान स्तोत्र के अनुष्टपद छंद नारद ऋषि और ओंकार देवता हैं। संपूर्ण पातकों के नाश तथा चतुर्वर्ग की तिथि के लिए इसका विनियोग है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही इस स्तोत्र का मूल मंत्र है, जो परम पावन पुण्य स्वरूप वेद के ज्ञाता, वेद मंदिर, विद्या के आधार तथा यज्ञ के आश्रय है। उन प्राणव स्वरूप परमात्मा जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो आवास अर्थात ग्रह और आकार से रहित उत्तम प्रकाश रूप महान अभ्युदयशाली निर्गुण तथा गुणों के उत्पादक हैं। उन परणव स्वरूप परमात्मा जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो गायत्री साम का गान करने वाले गीत के गाता, गीत प्रेमी तथा गंधर्व गीत का अनुभव करने वाले हैं। उन परणव स्वरूप परमात्मा जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो महान कांतिमान अत्यंत उत्साही महामोह के नाशक संपूर्ण जगत में व्यापक तथा गुणातीत हैं, जो सर्वत्र विद्यमान रहकर शोभ्यमान हो रहे हैं, प्राणियों के ऐश्वर्य एवं कल्याण की वृद्धि करते हैं तथा समता का भाव उत्पन्न करने के लिए सधर्म का प्रचार करने वाले हैं। उन परणव रूप परमेश्वर जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो विचारक हैं, वेद जिनका स्वरूप है, जो यज्ञ के नाम से पुकारे जाते हैं, यज्ञ जिन्हें अत्यंत प्रिय है, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति के स्थान तथा समस्त जगत का उद्धार करने वाले हैं, संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों को बचाने के लिए जो नौका रूप से विराजमान है, उन प्रणव स्वरूप श्री हरि जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो संपूर्ण भूतों में निवास करते हैं, नाना रूपों में प्रतीत होते हुए भी एक रूप से विराजमान हैं, तथा जो परम धाम और कैवल्य अर्थात मोक्ष के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन सुख स्वरूप वरदाता भगवान जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सूक्ष्मतर शुद्ध निर्गुण गुणों के नियता और प्राकृत भावों से रहित हैं, उन वेद संज्ञक परमात्मा जी को नमस्कार करता हूँ, जो देवताओं और दैत्यों के वियोग से वर्जित अर्थात सर्वदा सबसे संयुक्त तुष्टियों से रहित और वेदों और योगियों के ध्येया है, उन ओंकार स्वरूप परमेश्वर जी को नमस्कार करता हूँ। व्यापक विश्व के ज्ञाता विज्ञान स्वरूप परम पद रूप शिव कल्याणमय गुणों से युक्त शांत एवं परणव रूप ईश्वर जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी माया के प्रभाव में आकर भगवान ब्रह्मा आदि देवता और असुर भी उनके परम शुद्ध रूप को नहीं जानते, तथा जो मोक्ष के द्वार हैं, उन परमात्मा जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो आनंद के मूल स्तोत्र केवल आदित्य तथा शुद्ध हंस स्वरूप हैं, कार्य कारणमय जगत जिनका स्वरूप है, जो गुणों की नियता तथा महान प्रभा पुंज से परिपूर्ण है, उन श्री वासुदेव जी को नमस्कार है, जो पांच जन्य नामक शंख और भगवान सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र से विराजमान है तथा कुमोदक की गदा जिनकी शोभा बढ़ा रही है, उन भगवान श्री विष्णु जी की मैं सदा शरण लेता हूँ।